Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lutego, jest ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier spędziła noc w szpitalu po wypadku rządowej limuzyny. Nie wiadomo, jak długo tam zostanie. Może zacząć pracę już w maju. Powstanie komisja weryfikacyjna, która zajmie się reprywatyzacją w Warszawie. Atak hakerów na znany wśród blogerów portal WordPress. Zniszczyli dziesiątki tysięcy stron. Lekarze z Kliniki Wojskowej w Warszawie przekazali informacje o stanie zdrowia premier i funkcjonariusza BOR-u. Wynika z wpisu na koncie szpitala, który pojawił się rano. Szczegółów jednak brak. Na 9.20 zapowiedziana jest konferencja rzecznika rządu. Beata Szydło przed północą została przetransportowana śmigłowcem do stolicy po wypadku rządowej kolumny samochodów w Oświęcimiu. Ranni zostali też dwaj funkcjonariusze BOR-u. Jeden z nich również został przetransportowany nocą do Warszawy. Wieczorem rzecznik rządu Rafał Bochenek informował, że Beata Szydło czuje się dobrze. Po badaniach w Warszawie będzie decyzja co do tego, czy pani premier od razu opuści szpital, czy będzie musiała z nim spędzić jeszcze kilka najbliższych dni. Około godziny 19 w Oświęcimiu rządowy samochód z premier uderzył w drzewo, chcąc uniknąć zderzenia z Seicento. Kolumna wyprzedzała Fiata, który skręcał w lewo. Policjanci informują, że pojazdy rządowe miały włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Świadkowie twierdzą, że miały włączone tylko sygnały świetlne. Okoliczności wypadku bada prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja. Specjalista do spraw bezpieczeństwa Piotr Wroński mówił w Polskim Radiu 24, że przy ustalaniu przyczyn wypadku rządowej limuzyny należy przestrzegać koniecznych procedur. To nie jest zwykły wypadek komunikacyjny, to jest wypadek premiera polskiego rządu. I w tym wszystkim musi uczestniczyć nie tylko prokurator i policja, ale przede wszystkim ABW, w tym kontrwywiad. I tak by było wszędzie na świecie. Pełniący obowiązki szefa BOR-u poinformował, że kierowca premier był doświadczony, auta były prawidłowo oznakowane i poruszały się z prędkością około 50 km na godzinę. Komisja weryfikacyjna zbada warszawską reprywatyzację. Sejm uchwalił ustawę przewidującą powołanie takiej komisji. Przejmie ona kompetencje do uchylania nieprawidłowych decyzji reprywatyzacyjnych. Będzie mogła zażądać zwrotów od nieprawowitych nowych właścicieli lub nakazać zapłatę rekompensat, z których odszkodowania będą otrzymywać pokrzywdzeni lokatorzy. Odrzucenia projektu chciały Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Poseł PiSu Paweł Lisiecki ocenił, że to kuriozalne wnioski, bo sprawa reprywatyzacji to jego zdaniem największa afera w historii warszawskiego samorządu. 3000 nieruchomości zwróconych na podstawie decyzji urzędników. Urzędników dzisiaj postawionych przez prokuraturę przed sądem za podejmowanie decyzji pod wpływem zachęty finansowej, na przykład w wysokości 2,5 miliona złotych. Poseł PO Robert Kropiwnicki przekonywał, że komisja weryfikacyjna to duży wyłom w systemie prawnym. Macie dobre intencje, tylko wybraliście absurdalną metodę, mówił do posłów PiSu polityk PO. Wszystkie jej decyzje trafią do sądów i to do sądów administracyjnych, których postępowania trwają zazwyczaj dość długo. Czyli tak naprawdę decyzje te, które komisja podejmie, załóżmy po pół roku pracy, dopiero gdzieś po kolejnych 2 latach będą prawomocne. Posłowie Kukiz 15 apelowali o powołanie komisji śledczej i uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Wiceminister sprawiedliwości nie wykluczył, że komisja rozpocznie pracę już w maju. Pół roku więzienia, przymusowe prace społeczne i zakaz wykonywania zawodu przez najbliższych 10 lat. Taki wyrok wydał sąd w sprawie pobicia mieszkańca Warszawy przez stołecznych strażników miejskich. Do zdarzenia doszło na Tarchominie w połowie stycznia ubiegłego roku. To właśnie wtedy mieszkaniec Warszawy miał zwrócić uwagę strażnikom miejskim, że źle zaparkowali auto. Chwilę później doszło do użycia przemocy wobec pokrzywdzonego, wyjaśniała sędzia Monika Romaniuk. Przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że użyli wobec tego pokrzywdzonego przemocy w postaci szarpania, bicia po głowie, kopania po tułowiu, użyli ręcznego miotacza substancji obezwładniających, a także kierowali w stosunku do pokrzywdzonego groźby karalne celem zmuszenia go do usunięcia uprzednio sporządzonego przez tego pokrzywdzonego nagrania wideo. Pokrzywdzony mężczyzna mówił dziennikarzom po wyroku, że po nagłośnieniu jego sprawy dostał kilkaset zgłoszeń ludzi z całej Polski, którzy zostali w podobny sposób potraktowani przez różne formacje mundurowe. Zaznaczył, że warto walczyć o praworządność. Staram się pokazać, że obywatel wobec służb ma prawo oczekiwać sprawiedliwości, oczekiwać respektu swojej godności, oczekiwać takiego traktowania, jakie powinno gwarantować mu prawo. Oskarżonych nie było na sali podczas odczytywania wyroku. Dziesiątki tysięcy internetowych stron na popularnym wśród blogerów portalu WordPress zostało zniszczonych przez hakerów. Według doniesień próbowali oni także wykorzystać blogi do własnych celów, prawdopodobnie zarobkowych. Według jednej analizy hakerzy zaatakowali 1,5 miliona stron na różnych blogach. Zdaniem firmy WordFence 20 grup hakerów włamało się na 40 tysięcy blogów. Cyberwłamywacze mieli przeprowadzić ataki, wykorzystując słabość w jednym z internetowych dodatków w oprogramowaniu portalu WordPress, który opublikowano pod koniec zeszłego roku. Portal wypuścił już program naprawczy, ale nie wszyscy użytkownicy zainstalowali tę nową wersję, co pozwoliło hakerom na prowadzenie ataków. Zdaniem niektórych ekspertów próbowali oni przejąć kontrolę nad witrynami, by wysyłać spam i złośliwe programy. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz na sportowo Krzysztof Łoniewski. 3 rzuty karne w jednym meczu? To już trafia się rzadko. 3 różnych strzelców z tej samej drużyny? Jeszcze rzadziej. A tak było wczoraj przy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie Lech 3-0 pokonał Bruk Betniciecza w pierwszej pozimowej przerwie kolejce Lotto Ekstraklasy. Wynik słusznie sugeruje, że z 11 metrów nie pomylili się kolejno Kownacki, Robak oraz Jeftić. W drugim wczorajszym spotkaniu Ruch, spragniony punktów jak Kaniacz Dżu, przegrał z Krakowią 0-1 i nie zbacza z prostego kursu na pierwszą ligę. Z dolnych rejonów tabeli uciekają za to pasy, mówi ich obrońca Paweł Jaroszyński. Przyjeżdżamy na trudny teren, bo z tym ruchem zawsze jest ciężko. Wytrzymaliśmy całe spotkanie pod kontrolą i wracamy z kompletem punktów, także nie jest tylko się cieszyć. To u nas, a we Włoszech Piotr Zieliński strzelił gola i pomógł w wygranej 2-0 Napoli z Genoą. Nie pomógł jeszcze Arkadiusz Milik. Cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Pierwsze skrzypce w Toruniu grała z kolei Joanna Jóźwik. Nie tylko wygrała bieg na 800 metrów na mitingu Copernicus Cup, ale poprawiła też 18-letni rekord Polski należący do Lidii Chojeckiej. Nowy to minuta 59 sekund i 29 setnych, a tempo wczorajszego biegu, skoro rekordowy, musiało być mocne. Od początku miałam bardzo mocne prowadzenie, troszkę za mocne, jak planowaliśmy, dlatego no tak wyglądało, bo nikogo nie inaczej, że po prostu nie mogłam się podnieść z bieżni. Mówiła oczywiście odpoczywająca długo po starcie w pozycji horyzontalnej Joanna Jóźwik. Lepiej tempo biegu zniosła największa gwiazda wczorajszych zawodów. Piękna Genzebe Dibaba z Etiopii w Cuglach wygrała bieg na dystansie 1500 metrów. Podobnie jak Piotr Lisek konkurs skoku o tyczce, tyle że on startował nie w Toruniu, tylko w Berlinie. Zwyciężył z wynikiem 5 metrów i 86 centymetrów. Na drugim biegunie nasze biatlonistki, mówiąc kolokwialnie, kompletnie zawaliły występ w sprincie na Mistrzostwach Świata w Hochfilzen. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń była dopiero 38. Wygrała Czeszka Gabriela Kołkalowa. Jak z wygranej cieszyła się pewnie Teresa Jochałk z ledwie 13-miesięcznej dyskwalifikacji za faszerowanie się sterydami. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. A kibice skoków narciarskich pewnie już odpalili ekspresy do kawy. Za niecałe pół godziny początek pierwszego konkursu Pucharu Świata w Sapporo. Kawa się przyda, bo zanim zaczną skakać najlepsi, ciężko powstrzymać się od drzemki. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Polska pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Skandynawią w mroźnej masie powietrza polarno-kontynentalnego napływającego ze wschodu. Dziś będzie pogodnie, tylko lokalnie może się chmurzyć i padać śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Na krańcach wschodnich oraz nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Temperatury od minus 6 stopni w Warszawie, Lublinie i Przemyślu, przez minus 5 w Suwałkach, Olsztynie i Toruniu, minus 4 w Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie, minus 3 w Poznaniu, Częstochowie i Krakowie, minus 2 w Koszalinie, Pile i Katowicach i najcieplej minus 1 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 49 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale Hitachi za 990. Laptop Asus Intel Core i3 Dysk 1000 za 1849 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.

James Bay tak pięknie zaczął nam ostatnią godzinę dzisiejszego poranka. Kwadrans po ósmej. Zaproponuję Państwu teraz poranną gimnastykę dla tych, co dziś pracują również. Jeśli jesteśmy cały czas w biurze, możemy sobie robić krótkie przerwy, bardzo proste ćwiczenie z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie trzema piłeczkami. Zastanawiamy się tu w studiu, czy to wszystko trzeba zrobić jednocześnie. Żonglowanie piłeczkami i dotykanie prawego i lewego kolana. Nie wiem, czy Państwo spróbowali, my na razie się nie podejmujemy. Więcej sposobów na dobrą pamięć za chwilę. I hear it like a pounce upon a pico. Look at what the light did now. I bear it like a bounce upon a pico. Look at what the light did now. Flow. Land and water and bird are beast. Oh, look at what the light did now. Shiny little band of golden fleece. Oh, look at what the light did now. Look at what the light did now. Trójka jest prawie 20 minut po ósmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Żyjemy w czasach, w których nieustannie nasz mózg bombardowany jest różnymi informacjami. Uczymy się i zapamiętujemy rzeczy ważne i te mniej istotne i cały czas musimy ćwiczyć pamięć. No bo zdarza się i tak, że ni stąd, ni zowąd zapominamy zrobić zakupy czy wpaść na umówione spotkanie. Nieraz się to zdarzyło. Przypadłeś każdego z nas. Dzisiaj poszedłem do sklepu po masło do supermarketu. No i stwierdziłem, że jak już jestem w supermarkecie, to mogę kupić jeszcze trochę innych rzeczy i kupiłem wszystko oprócz tego masła. Dobrze wiedziałem.

wasze słodkie amplua. Panny mojego dziadka Mitch and Mitch i Zbigniew Wodecki. Przed nami pogodny dzień, jedynie lokalnie zachmurzy się i może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na krańcach wschodnich porywiste. Od minus 6 stopni w Warszawie, Chełmie i Krośnie, minus 3 w Częstochowie, Tarnowie i Zielonej Górze, do minus 1 w Szczecinie i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. 27 minut zostało do 9. Jakby u nas śniegu było mało, to teraz o śniegu będzie sporo. Między innymi o największych lodowych i śnieżnych rzeźbach. Jak zwykle w sobotę o tej porze Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zabierają nas w podróż. Audycja podróżna. Dzień dobry. Zgodnie z obietnicą dziś będziemy tam, gdzie dużo śniegu i jeszcze zimniej niż u nas, choć na północy Alaski czuć już wiosnę. Zaledwie 23 stopnie mrozu, widać też pierwsze promienie słońca. Sprawdzimy też, gdzie żyją najszczęśliwsi ludzie świata. A w ramach tego, że Polacy są wszędzie, połączymy się z Afryką, a konkretnie z Botswaną. Zacznijmy jednak od północy. W tę podróż wyruszamy razem z Kamilem Bodzionnym, naszym gościem. Dzień dobry. To była podróż autostopem z Chicago, takie kółko, z Chicago do Chicago, ale zahaczyliście o Alaskę, bo jechałeś ze swoją dziewczyną. Tak, tak, dokładnie. Tylko i wyłącznie autostopem, około 22 tysięcy kilometrów przez 96 dni. Bycie autostopowiczem w Stanach Zjednoczonych jest proste? Jest dosyć trudne i myślę, że w Polsce jest taki troszeczkę mit podróży autostopem w Stanach Zjednoczonych, że on jest nielegalny. Przy czym on tak naprawdę nie jest nielegalny, tylko ludzie są bardzo przeświadczeni o tym, że coś się może złego stać, więc na wszelki wypadek wzywają policję, bo ktoś stoi przy drodze i próbuje łapać stopa. Mieliście takie przypadki? Mieliśmy takie przypadki. A czy jest trochę tak, że na tych drogach bardzo często uczęszczanych jest najtrudniej złapać stopa, a na jakichś bezdrożach gdzieś na końcu świata, gdzie przejeżdża jeden samochód na godzinę, jest najłatwiej? Dokładnie tak. Mieliśmy takie sytuacje w Stanach Zjednoczonych, że rzeczywiście ten samochód dokładnie na godzinę jeden przyjeżdżał. I ta osoba nas zabierała. Staliśmy przy drogach, gdzie naprawdę był ruch olbrzymi i każdy twierdził, to jest takie psychiczne trochę nastawienie, że skoro ktoś inny obok mnie jedzie, to ktoś inny go weźmie. A jeżeli kierowca ma świadomość tego, że jest jedynym kierowcą na godzinę, na dwie, być może na trzy, a my stoimy w przypadku niczego, to lepiej, żeby on nas wziął, bo nam coś może się fizycznie stać. Mówimy o autostopie, ale wy także spaliście w namiocie. To nie było, że byliście w jakimś hotelu, hostelu, motelu. Czy to też jest dozwolone i czy to jest bezpieczne? Wiadomo, Amerykanie mają dosyć restrykcyjne podejście do hasła no trespassing, czyli nie wkraczanie na czyjś teren. W zależności od regionu Stanów Zjednoczonych i Kanady są różne prawa i w jednym regionie jest dozwolona broń i jeżeli wejdziesz na czyjąś posesję, on ma prawo cię uznać za intruza i z tą bronią wyskoczyć. Spaliśmy w różnych miejscach, nie będę tutaj zdradzał, ale naprawdę w różnych miejscach i czasem ten znak, zakaz wstępu był łamany, aczkolwiek myślę, że podróżując z namiotem i gdzieś tam niskobudżetowo nie da się tego uniknąć. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady to jest olbrzymi kilometraż. I jeżeli ktoś ma pole kilkunastokilometrowe, którego sam nie jest w stanie do końca ogarnąć i my gdzieś tam pośrodku niego się rozbijemy i on nawet tej naszej obecności nie zauważy. Ale ludzie to jedno, a zwierzęta, północ Kanady i Alaska, no to tak sobie wyobrażam, niedźwiedzie, nie baliście się rozbijać namiotu w takich miejscach? Zaczęliśmy się zastanawiać, jak pierwsza zobaczyliśmy niedźwiedzia na drodze, który wręcz nam machał łapą z pobocza. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy te noclegi rzeczywiście będą wszystkie spokojne, czy któregoś dnia się nie obudzimy i przed nami będzie niedźwiedź, czy łoś, który jest czasem tak samo agresywny, nawet i bardziej agresywny niż niedźwiedź, bo jest po prostu ciekawski. Aczkolwiek podejmowaliśmy kilka kroków takich bezpieczeństwa, między innymi staraliśmy się jak najdalej od namiotu trzymać jedzenie, czy gdzieś zawieszone, czy gdzieś schowane. Mieliśmy ze sobą spray na niedźwiedzie, taki gaz pieprzowy specjalnie pod mocnym ciśnieniem, wiele mocniejszy niż na ludzi. Byliście tam w lipcu, sierpniu, wrześniu, czyli no takie jedyne miesiące chyba, w których da się podróżować po Alasce, ale czy to jest miejsce już bardzo turystyczne? Dużo ludzi tam przyjeżdża? Tak naprawdę jest, że większość tych terenów jest pustych i bardzo rzadko zobaczymy kogokolwiek. Aczkolwiek są punkty takie typowo turystyczne, gdzie tych ludzi spotkamy naprawdę dużo i turystów z całego świata, i Polaków, i Niemców, Europejczyków naprawdę są sporo. Czy właśnie ludzie na samej Alasce są trochę inni, bo ja mam wrażenie, że oni pragną tego kontaktu z innym człowiekiem. Czasami jeśli mieszkają na jakimś totalnym pustkowiu, to oni wręcz są ciekawi tych innych ludzi. Miałeś takie doświadczenie? Dokładnie tak. Pierwsza para, która nas zabrała, jeżeli od razu po tym jak się dowiedziała, że są pierwszymi osobami, które nas wzięły, zaczęli nam opowiadać historię, okolicy, w ogóle nadłożyli 200 kilometrów dla nas, tylko po to, żeby mieć czas, żeby nam popowiadać o tej Alasce. I to jeszcze była ciekawa sytuacja, to była para ukraińska, która się sprowadziła właśnie na Alaskę, Dimitri i Lena. I Dimitri był zafascynowany tym, że ja nigdy nie strzelałem, bo tam wszyscy mają broń, bardzo często mają przy sobie broń, właśnie na niedźwiedzie czy na dzikie zwierzęta. I powiedział do mnie, jak to jest możliwe, że ty jeszcze nie strzelałeś? U nas każdy strzela. I słuchaj, zjedziemy sobie z drogi gdzieś tam na pobocze, pokażę ci moją broń, sobie postrzelamy. No i tak rzeczywiście i sobie postrzelałeś, tak? I sobie postrzelałem. Chciałem jeszcze cię zapytać taką rzecz, bo na swoim blogu, który prowadzisz, piszesz, że jesteś ambasadorem racjonalnego podróżowania. Tymczasem słyszymy, tak, autostop w Stanach Zjednoczonych, co nie jest aż tak bardzo popularne. Spanie irracjonalne, spanie wśród niedźwiedzi i to bez broni. Jak jest z tym twoim racjonalnym podróżowaniem? Co rozumiesz przez to pojęcie? Uważam, że podróżując musimy podróżować świadomie, wiedzieć, po co jedziemy, dlaczego jedziemy, nie przyjeżdżać jako osoba, która nam się należy, wszystko nam się należy, tak, jedziemy do danego kraju, jesteśmy panem świata, tylko powinniśmy się wtopić w tłum, zrozumieć to, co się dzieje w danym tym świecie. No. I oczywiście nie wszędzie każdy sposób podróży jest taki sensowny troszeczkę. Także ten ambasador racjonalnego podróżowania to taka osoba w moim mniemaniu, która rozumie, po co podróżuje, ma świadomość swoich podróży. Bardzo dziękujemy. Kamil Bodzianny, ambasador racjonalnego podróżowania, od czasu do czasu spotyka się z niedźwiedziami. Dziękuję bardzo. Audycja pod Różna. A teraz przegląd tego, co najciekawsze w świecie podróży. Skoro jesteśmy dziś w zimowych klimatach, to jeszcze na chwilę w nich zostańmy. W japońskim Sapporo zorganizowano festiwal śniegu, a na nim największe śnieżne i lodowe rzeźby na świecie. W tym roku można podziwiać m.in. postaci z Gwiezdnych Wojen, Łuk Triumfalny czy głowy polityków. Do ulepienia największych z rzeźb potrzeba kilkuset pięciotonowych ciężarówek śniegu. Samochody kursują non-stop ze strefy przemysłowej leżącej na północ od Sapporo. Temperatura dopisuje, w Japonii utrzymuje się lekki mróz. Rankingów szczęśliwości jest na świecie kilka, ale ten wydaje się najbardziej wiarygodny. Naukowcy przebadali 70 tysięcy osób w 69 krajach, pytając ich, czy czują się szczęśliwi. Z ankiety wynika, że najszczęśliwsi ludzie żyją na Fidżi. Tak odpowiedziało tam 89% pytanych. Na drugim miejscu jest Kolumbia, na trzecim Chiny. Ostatnie miejsce zajmuje Irak z zaledwie 1% szczęśliwych obywateli. Nie szlaki na wysokie góry, ani skandynawskie wybrzeża. Jedną z najniebezpieczniejszych wędrówek w Europie jest ścieżka Broomway, całkiem blisko Londynu. To kilkanaście kilometrów wędrówki przez wydmy, ruchome piaski i błota, najczęściej w deszczu, mgle i porwistym wietrze. Ale co roku nie brakuje śmiałków, którzy podejmują ryzyko i wędrują. Jeśli mają szczęście i akurat nie ma mgły, to podziwiają przepiękne widoki w spokoju i ciszy, często nie spotykając nikogo przez wiele godzin. Szacuje się, że ścieżka Broomway pochłonęła już ponad 100 ofiar śmiertelnych. To teraz daleko na południe, do Botswany, a dokładnie do Francistown. Mieszka tam i pracuje ojciec Sławomir Więcek. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry i szczęść Boże. Co słychać w Botswanie? Kochanie, słychać w nocy cykady, czy tam jakieś inne świerszcze, a w dzień ptaki. To tak słychać. Czas płynie wolniej niż w Europie? Czas płynie bardzo wolno, bo ja jestem dopiero tutaj 24 lata i nie zdążyłem się postarzeć. To jest tak zgodnie z tą zasadą, że tutaj na zachodzie my mamy zegarki, a wy tam w Afryce macie czas? Dokładnie. Co to jest za miasto Francistown? To jest jakieś malutkie miasteczko? Tak, malutkie, 100 tysięcy mieszkańców, ale to jest drugie co do wielkości miasto w Botswanie, które też jest city. W 1998 roku wybudowano katedrę, w której teraz jestem proboszczem. I Kościół katolicki otworzył właśnie wikar Francistown, taką administracyjną jednostkę. I dzięki temu według angielskiego prawa jest tak, że jeżeli jest katedra albo anglikańska, albo katolicka, to miasto ma prawo ubiegać się o status city. Czyli w Polsce jakbyście mieli na przykład Pelplin City, bo tam chyba biskupi, nie wiem, są czy już nie ma, ale byli kiedyś. A tam jest tak, że język angielski jest językiem obowiązującym? Tak, urzędowy, tak. Tak, językiem urzędowym jest tak, nie angielski, ale mają też język Cłana. Czyli po prostu, jeżeli ktoś chce pracować, czy w urzędzie, czy w sklepie, musi władać oboma językami biegłymi. I tak jest w przypadku ojca Sławomira. A, no musi być. To jest trudny język? Nie, łatwy. Kiebata chodumenisa batu botle, baba recan, radio aboraro. Radio aboraro to znaczy, że trójka, tak? Radio aboraro, radio numer 3. Wyobraża pan sobie, ojciec, teraz życie poza Botswaną? A nie, no co wy, nie. Słuchajcie, teraz z wami rozmawiam na zewnątrz, jestem w cieniu drzewa, bo jest w cieniu 30 stopni, a więc jest bardzo przyjemna temperatura, bo spadła temperatura z uwagi na opady. Dzięki Bogu zaczęło padać w Botswanie, bo przed deszczami jeszcze, no to by było trochę ouch, ponieważ to było już ponad 38 do 40 dochodziło w cieniu. I wtedy jest niemiło. Czy to jest taki kraj, do którego turyści też czasem wpadają? No bo to jest tak, sąsiad RPA, Polacy, do RPA pewnie właśnie dużo ludzi jeździ, a do Botswany? Słuchajcie, do Botswany jeździ mniej, a wiecie dlaczego? Bo jest troszkę drożej. W Botswanie jest coś takiego, że już od samego początku prezydenci się zmieniają demokratycznie, bo kadencja się kończy, to ustępują, nowi są wybierani, a więc to taki specyficzny kraj afrykański, gdzie nie ma rozruchów, są diamenty, no ale przez to też od początku wszyscy prezydenci mają to do siebie, że starają się dbać o turystę nadzianego. I jeden z tych prezydentów nawet powiedział, prezydent Sire, powiedział, nam nie zależy na backpackersach, czyli na tych ludzi, którzy podróżują za małe pieniądze, chcą najwięcej

Do 9 zostało już tylko 12 minut. Teraz już czas na tematykę lotniczą. Dzisiaj od nieco innej strony. Trzeci. Ale zacznijmy od początku. Jest 5:30 rano. Właśnie przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Samolot odlatuje o 6:20. Przynajmniej planowo. Jan Niebudek. W rzeczywistości jednak może być różnie. Na przykład na tablicy informacyjnej przeczytamy, że lot został odwołany. Właśnie tak. Dowiadujemy się o tym tuż przed odlotem. Co teraz? Przede wszystkim. Pasażerowi przysługują dwie rozmowy telefoniczne, posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania. Mówi nasz dzisiejszy gość, prawnik Maciej Stanek z firmy AirHelp. A także jeżeli istnieje konieczność tego w przypadku lotów odwołanych bądź opóźnionych, bo czasami opóźnienia mogą trwać nawet 12 godzin, wówczas linia ma obowiązek zapewnienia noclegu. Do tego jeszcze linie mają obowiązek zapewnienia transferu na lotnisko, jeżeli jest to konieczne. Jednak poza tym, co linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerowi na lotnisku, jest jeszcze sprawa zadośćuczynienia. Odszkodowanie, które jest ryczałtowe, czyli w zależności od odległości, a więc jeżeli mamy przelot na trasie do 1500 km, czyli na przykład z Warszawy do Pragi, wówczas odszkodowanie w wysokości 250 euro, pomiędzy 1500 km a 3500, wówczas kwota 400 euro. Natomiast jeżeli mamy lot powyżej 3500, na przykład z Warszawy do Nowego Jorku, wówczas ta kwota to jest 600 euro. Ja sam postarałem się o takie odszkodowanie za odwołany lot ze stycznia ubiegłego roku, który sprawił, że w miejscu docelowym pojawiłem się ponad 4 godziny po planowanym czasie. Był to lot łączony Warszawa-Berlin-Kolonia. W takiej sytuacji liczy się czas dotarcia do Kolonii. Okazuje się, że pasażerowie, którzy tak jak ja decydują się na walkę o odszkodowanie, to mały odsetek ogółu. Pasażerowie nie mają świadomości, że tak naprawdę jest regulacja, która pozwala im uzyskać rekompensatę za lot, który jest odwołany. Rekompensatę od linii można próbować wywalczyć osobiście, zwracając się bezpośrednio do przewoźnika. Jeśli to nie poskutkuje, zwracamy się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Można też skorzystać z usług jednej ze specjalistycznych firm, które za nas powalczą o pieniądze. Jednak oczywiście nie zrobią tego za darmo. Na przykład za 25% wywalczonej sumy. Teraz pytanie, czy linie chętnie wypłacają odszkodowania i czy wypłacają je same, jeśli pasażer się po nie nie zgłosi? I szybka odpowiedź, oczywiście nie. A linie często opóźnienia tłumaczą siłą wyższą. Siła wyższa to są szeroko rozumiane okoliczności. Przede wszystkim pogoda. Pogoda jest gorsza, czyli niska widoczność, silne podmuchy wiatru. Takie okoliczności jak najbardziej wyłączają odpowiedzialność linii. Sprawdza się, czy tornado, które zdaniem jednej z linii przechodziło akurat nad lotniskiem, doskwierało tylko tej jednej linii, czy wszystkim. Jeśli opóźnił się tylko nasz samolot, a reszta startowała o czasie, wyrok będzie korzystny dla nas. Jeśli nie polecieli wszyscy, przewoźnik nie będzie musiał płacić. W sytuacjach awarii maszyny także można próbować walczyć o odszkodowanie. Jeśli jednak linia udowodni, że była to sytuacja nadzwyczajna, nie będziemy mogli liczyć na rekompensatę. Nie możemy także na nią liczyć, jeśli na przykład podróżujemy z Kijowa do Warszawy na pokładzie linii ukraińskiej. Co innego, gdyby był to lot z Warszawy, a więc z lotniska leżącego na terenie Unii Europejskiej, albo gdyby był to lot na pokładzie samolotu polskiego przewoźnika. A o odszkodowania w związku z odwołaniem albo opóźnieniem lotu można się ubiegać także u przewoźników czarterowych. Najważniejsze dotyczy to wszystkich lotów, które rozpoczynają się na terenie Unii Europejskiej i wszystkich lotów realizowanych przez przewoźników z państw Unii, ale unijna dyrektywa dotyczy także przewoźników i lotnisk z Norwegii, Szwajcarii i Islandii. A z rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, a które często powodują odwołania lotów lub ich opóźnienia, to strajki, które niestety uznawane są za siłę wyższą i raczej nie ma co liczyć na rekompensatę. A za tydzień, uwaga, Jan Niebudek zabierze nas na pokład największego pasażerskiego samolotu świata. A na dziś to już wszystko. Kłaniamy się Państwu, życzymy słonecznego, miłego i spokojnego dnia. Proszę odpoczywać. Edyta Kocęba, Piotr Łodej, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.